در این برنامه ارکستر گلها با آوای گرم همیرا اثری از پرویز یاحقی را در دستگاه شور اجرا می نماید. ترانه و غزل آواز از بیژن ترقی، اشعار متن برنامه از ملک شعرای بهار، لاهوتی، سایه، گوینده آذر پژوهش. صبا ز طره جانان من چه می خواهی؟ ز روزگار پریشان من چه می خواهی؟ دلم ببردی و گویی که جان بیاره دوست، به حیرتم که تو از جان من چه می خواهی؟ خدایا تو دانی که در زندگی لحظه از یادت جدا دل. زهی دل، آفرین دل، مرحبا دل. ز دستش یک دم آسایش ندارم، نمیدانم چه باید کرد با دل. امشب به قصه دل من گوش می کنی، فردا مرا چو قصه فراموش می کنی. در ساغر تو چیست که با جرعه نخست هوشیار و مست را همه مدهوش می کنی؟ از مها Thank you. کشید خدا یا در آتش غم نگفته که با او غیر محبت چه کردی این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 490.